Astăzi continuăm incursiunea noastră în pildele Domnului Iisus și în ultima vreme suntem în Evanghelia după Matei. Astăzi suntem în capitolul 20, acolo unde găsim ceea ce noi cunoaștem sub numele pilda lucrătorilor vii. Și Domnul Iisus spune așa, căci împărăția cerurilor este ca stăpânul unei case care a ieșit dizi de dimineață să angajeze lucrători în via lui. S-a înțeles cu ei să le plătească un denar pe zi și i-a trimis în via lui. Pe la ceasul al treilea a ieșit și a văzut pe alții stând în piață, fără lucru. El a zis acestora, duceți-vă și voi în via mea și vă voi da ce este drept. Și ei s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea chiar, și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, i-a găsit pe alții stând în piață și i-a întrebat, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a angajat nimeni. Atunci el l-a zis, duceți-vă și voi în via mea și veți primi ceea ce este drept. Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a zis supraveghetorului său, cheamă lucrătorii și dă-le plata începând de la cei din urmă și până la cei din tâi. Au venit cei de la ceasul al 11-lea și au primit fiecare câte un denar. Când au venit cei din tâi, aceștia s-au gândit că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un denar fiecare. După ce au primit, au început să murmure împotriva stăpânului casei și să spună, aceștia din urmă au muncit doar o oră și i-ai făcut egal cu noi care am îndurat gerul și arșița zilei? Stăpânul a răspuns unul dintre ei, prietene, eu nu te nedreptățesc. Nu te-ai înțeles cu mine pentru un denar? Ia ce-ți aparține și pleacă. Eu vreau să-i dau și acestuia din urmă ca și ție. Nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce mă aparține? Sau ochiul tău este rău, sau expresia aceasta înseamnă, sau ești invidios, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi, iar cei din tâi vor fi cei din urmă. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Acestea, cel din urmă frază, căci mulți chemați sunt puțini aleși, în unul din manuscrise nu apar aceste cuvinte. Însă, ideea principală, care cel puțin pentru mine mi-a sărit în ochi, stau în cuvintele acestea în versetul 16. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi. Iar cei din tâi vor fi cei din urmă. Suntem spre sfârșitul anului, nu știu dacă v-ați prins. Și continuăm de la începutul acestui an, seria aceasta pe care o numeam Povestiri cu tâlc, seria pilde Domnului Iisus, în care adevărul despre împărăția lui Dumnezeu, mai exact despre domnia lui, ce sunt principiile domniei lui, care să fie practice pentru noi, pentru viețuirea noastră, Domnul Iisus le explică, le pune, îi învață pe ucenici și nu numai, prin intermediul pildelor. Pilda aceasta este, dacă observăm, inspirată din una dintre practicile vremii. Cei care aveau o nevoie de un loc de muncă se duceau dizi dimineață în piața cetății, în centrul cetății, localității respective, și acolo găseau angajatorii, cei care aveau pământuri, de obicei, pentru a le oferi o mână de lucru. Și bineînțeles, acolo era locul unde ei se tocmeau cu plata pentru ziua de muncă. De obicei, era așa cum spune aici, un denar. Pentru că asta era plata unui soldat, de exemplu. O referință pentru vremurile respective. Se tocmeau și apoi îi trimiteau la muncă. Era un fel de, dacă vreți, o bursă a locului de muncă. Și dacă ne vine să credem, există încă astăzi locuri în lume unde se practică acest lucru. Însă pentru a înțelege corect această pildă, inspirată, cum spuneam, din practicile vremii, trebuie să ne uităm în context, pentru că contextul ne arată motivația Domnului Iisus. Și această pildă, ca multe altele, are o serie de interpretări. Însă întrebarea se pune, care este interpretarea corectă? Interpretarea corectă nu poate fi ruptă de motivația Domnului Iisus atunci când a spus pilda aceasta. Pilda aceasta, ca să ne orientăm un pic în timp, a fost spusă cu puțin timp înainte de săptămâna cea mare, sau săptămâna patimilor. E adevărat, noi ne îndreptăm spre Crăciun, spre sfârșitul anului. Însă în Matei aici ne aflăm cu ceva puțină vreme înainte de săptămâna patimilor, undeva, exact dacă vă uitați în capitolul 19, chiar în primul verset, undeva în regiunea Iudeii, dincolo de Iordan. Pentru că Iisus coborâse, plecase, frate, din zona Galilei. Deci ne aflăm aici undeva pe uscat rău. Marea Galilei era departe de ei. Oamenii ăștia n-aveau decât lucrarea pământului să o facă. Da? Deci suntem într-un context a agriculturii. Înainte ca Iisus, practic, să intre în Ierusalim, pentru că direcția lui era spre Ierusalim, acolo unde avea să fie prins de mai mari vremii, judecat, pe nedrept și chiar executat de romani. Sau prin intermediul romanilor. Contextul, deci, spunea că ne oferă motivația lui Iisus în spatele acestei pilde. Și astfel, capitolul 19, capitolul anterior a textului citit de noi în dimineața aceasta, de la începutul capitolului 20, ne servește de context. Și observăm în acest capitol, dacă este să continuăm după ce observăm unde se afla Iisus în vremea respectivă, în prima parte, de la versetul 3 până la 12, așa, Iisus are niște discuții cu niște farisei. Învățații vremii. Problema lor, mai exact motivația lor, a fost să-L prindă pe Iisus cu niște întrebări. Subiectul fierbinte, de data aceasta, dacă ne uităm la aceste versete, a fost care? Despre căsătorie, mai exact despre divorț. Când e bine să divorțezi? Cum să divorțezi? Și așa departe. Însă, contextul continuă. Și de la versetul 16 vedem că Domnul Iisus întâlnește de asemenea și are discuție cu un tânăr bogat. Faimoasa întâlnirea Domnului Iisus cu acest tânăr bogat. De la versetul 16 la 22. Tânăr care, după discuția cu Domnul Iisus, pleacă cu o inimă grea și întristată. Așa cum o să observăm. Dar Iisus îi răspunde acestui tânăr, îi răspunde întrebării unei întrebări la acest tânăr, când ne spune, ce să fac ca să am viață veșnică? O să ați? Versetul 16, învățătorule, ce lucru bun să fac ca să am viață veșnică? Foarte bună traducerea, în sensul că ea ne arată contextul inimii acestui tânăr. Această întrebare are la bază o atitudine. Iar atitudinea aceasta se bazează, de obicei, atitudinea noastră se bazează pe niște convingeri. Dacă vezi pe o credință. Credința aceasta, acestui tânăr, care servea atitudinea lui, se numește mântuirea, convingerea că mântuirea se obține prin fapte. Bune, bineînțeles. Iar atunci când Iisus spune, da, ce spune legea? Păi, știți, nu? Să nu uciți, să nu comiți adulter, așa mai departe, să nu pui mărturii false. Păi, uzați în versetul 20, spune, toate acestea, pe toate acestea le-am împlinit. Într-un traducere spune, le-am împlinit din copilărie. Deci le-am împlinit de când sunt eu pe acest pământ. M-am ținut de ele și mă țin. Însă acest tânăr este absolut șocat și devastat când Domnul Iisus îi răspunde în versetul 20 și... Doșunu. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile și dă săraților. Și vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Este foarte interesant că Domnul Iisus spune ce să facă cu averile pe care le avea. Cu alte cuvinte, a știut de la început atitudinea lui pe ce se bazează. Da? Inima lui, realitatea inimii lui. Dar nu îi spune, du-te și vinde-le și vei fi mântuit. Nu. O să spune și apoi urmează. Pentru că dacă nu există o motivație corectă în spatele acestui lucru, degeaba. Așa cum spune Apostolul Pavel mai târziu. Poți să-ți dai toată averea săracilor. Poți să dai și trupul să fie ars. Dacă nu ai dragoste, și cuvântul acolo dragoste, e dragoste de la Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Dacă motivația nu este dragostea lui Dumnezeu, e egal cu zero. Și spune că tânul acesta spune, a plecat întristat. A plecat întristat. Pentru că avea multe posesiuni, spune versetul 22. Multe averi. Atitudinea aceasta bazată pe faptul că mântuirea este un efort uman. Asta e ideea. Este rezultatul eforturilor mele. Și bineînțeles că e foarte interesant că de la versetul 23 în versetul 26 ucenicii Iisus se întoarce către ucenici și spune, măi, fii atent aici, greu intră, spune Domnul Iisus, un bogat în împărăția cerurilor. Și uitați-vă la ei, la atitudinea lor. Pentru că astăzi vorbim despre cei din tâi și cei de pe urmă, vorbim despre atitudini. Și în tot acest context, ca de altfel și în pildă se observă răspunsul Domnului Iisus cu privire la atitudinile pe care le avem. Și vă dați seama că ucenicii erau și ei mai bulversați probabil decât tânărul acesta, care pleca cu buza umflată. Și în versetul 25 spune, când au auzit lucrul acesta, ucenicii au rămas foarte uimiți. Atitudinea lor de uimire se baza pe ce? Și s-au întrebat, atunci cine poate fi mântuit? Întrebarea lor și ce adevăr avea la bază. Exact ce spuneam înainte. Că mântuirea, deci eu înțeles din spuse Domnului Iisus că mântuirea este un efort uman. Este rezultatul unor eforturi umane. Aceeași greșeală. Dar e foarte interesant să ne observăm și pe noi aici în contextul ăsta și o să ne oprim un pic să facem niște aplicații, dar nu mă abțin să nu opresc aici un pic deja. De multe ori avem impresia că dacă suntem uimiți cumva de ce spune Domnul, suntem ceva. Dar nu suntem nimic. Dacă atitudinea noastră este greșită și scoate în evidență o convingere greșită. Convingerea care este la baza uimirii ucenicilor, o fi părut ei așa preocupați. În ochii lor sau în ochii oamenilor. Era aceasta. Mântuirea e un efort. Dar cine poate să fie mântuit? Nu înțeleg nimic. Și Domnul Iisus le răspunde, bineînțeles, spune în versetul 26, lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Uitați în cuvintele Domnului Iisus, se găsește un adevăr care, din păcate, este ascuns multora și astăzi. Și anume, mântuirea este un lucru imposibil pentru oameni. Pune întrebarea. Dar de ce oare oamenii încearcă așa de mult, din răsputeri chiar, să-și obțină mântuirea? Când Domnul Iisus spune foarte clar, ceea ce la oameni este cum? Cu neputință sau imposibil. Pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Vedeți că Domnul Iisus spune aceste cuvinte, care apropo de multe ori sunt rupte din context și folosite în alte părți, în alte lucruri, cu privire la mântuire. Dar cine poate fi mântuit? Și răspunsul Domnului Iisus este, lucrul acesta este imposibil pentru oameni. Să nu luăm acest verset și să-l aplicăm la alte lucruri. Da, cu siguranță că Dumnezeu este puternic. Dar să nu răsălmăcim cuvintele Domnului Iisus. Să respectăm contextul. Și dacă cumva nu ne-am prins despre gravitatea situației ucenicilor, uitați-vă că Petru mai face una. Doar ce vorbeam de trecută de problema, o problemă a lui Petru. Tot născută dintr-o întrebare, vă aduceți aminte a lui Petru. De câte ori să le pe fratele meu? Iată o altă întrebare. Versetul 27, înțeleptul dintre ucenici și răspund, pun întrebarea. Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Noi ce vom avea? Cu referință la noi ce răsplată vom avea? Lasă-l referință. Noi ce vom avea? Am lăsat totul. Deci, vedeți, o altă atitudine. Atitudinea lui Petru. De data asta este bazată pe un contrast. El probabil îi rămăsese lipit de ochi faza cu tânărul. Ce? Bă, ce de norocit, mă. Să nu lase nimic. Dar, Doamne, apropo, ne-a lăsat totul. Noi ce ne pică? Atitudinea lui Petru este în contrast cu atitudinea tânului bogat. Care nu a putut urma pe Iisus. Dar atitudinea lui Petru vreau să o numim, să-i zicem pe nume. Se numește superioritate. Atitudine de superioritate. Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Vezi, el s-a prins foarte bine, spune Petru, a făcut o corelare exactă în cuvintele Domnului Iisus spuse tânărului. Vinde tot ce ai și dă săracilor și vin după mine, urmează-mă. Și Petru spune, noi am lăsat totul, ce-o fi lăsat, frate? Am citit comentariul cuiva și m-a făcut să zâmbesc, mi s-a părut chiar real. Spunea, o fi, nu știa cum fi dat el mrejele, că de acolo la Domnul Iisus, și aia a lăsat el, probabil că încă mai avea cheia de la lacătul unele încuiasă. Pentru că se pare că atunci când lucrurile s-au stricat, ce a făcut Petru? A dus să pescuiască, deci mai avea mrejele undeva. Apropo de corelarea lucrurilor, da? Noi am lăsat totul și te-am urmat. Atitudinea lui Petru, deci, se bazează pe convingerea că pentru ce a făcut el, de asemenea și celălalt ucenici, o să zic, o îmbrăcat-o frumos, noi, de el se referă la el, bineînțeles, la mrejele lui lăsate. Și celălalt ucenici trebuia să primească răsplată, da? Pentru ce făcuse el și celălalt ucenici trebuia să primească răsplată. Asta era convingerea lui. Lucrul acesta nu e sănătos. Da, vom fi răspătiți de Dumnezeu pentru slujirea noastră. Dar atitudinea care se bazează pe faptul că Dumnezeu trebuie să ne răspătească este una nepotrivită. Nepotrivită. Și o să zic că Domnul Iisus spune, răspunde lui Petru, vă spun că atunci când se va întoarce fiul omului, versetul 28, va sta pe tronul slavei sale și voi, cei care m-ați urmat, veți sta de asemenea pe 12 tronuri și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Promisiuni concrete. Apropo, da? Și oricine își lasă casă sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau copii, sau ogoare, de dragul numărului meu. Apropo, lucruri pentru noi astăzi deja lăsate. Nu mai lasă nimeni pentru nimeni, pentru Domnul Iisus astăzi. Că nu mai trebuie, cică. De oare, de ce suntem așa înrobiți și legați astăzi? Și dăm pe Iisus așa de ușor pe lucrurile acestea legate de mamă, copii, ogoare, tată și așa mai departe. Din cauza asta. Va primi 100 de ori mai, de 100 de ori mai mult și va moșteni viața veșnică. Și observați cuvintele, ultimele cuvintele capitolului 19. Dar mulți cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Iar cei din urmă vor fi cei din tâi. E, ăsta este exact versetul care se repete unde? La sfârșitul pildei lucrătorilor vii pe care am citit-o. Versetul 16. Tot așa, cei din urmă vor fi cei întâi, iar cei din tâi vor fi cei pe urmă. Se pare că Iisus oferă pilda aceasta ca o avertizare. Aveți grijă la atitudinea voastră pentru care, sau pe care o aveți atunci când mă urmați și mă slujiți. Mulți cei din tâi vor fi cei pe urmă, iar cei din urmă vor fi cei întâi. Acum, să fie pilda aceasta o explicație acestor cuvinte? Sau un răspuns la problema lui Petru? Eu zic că ambele. Să ziceam că facem și aplicații. Ce atitudine avem noi față de mântuire? Apropo. Știți care e lucru interesant cu privire la noi? Om avea noi teologie corectă și anume că mântuirea este prin har. Dar oare cum, după ce suntem mântuiți, când vine vorba de felul cum administrăm noi mântuirea altora, dacă e vorba să spunem așa, când predicăm Evanghelia, oarecum predicăm o Evanghelie în care mântuirea, băi, dar tu ce ai suferit când ai venit la Domnul Iisus? Că eu... Da? Ce atitudine am eu față de mântuire? Se obține cumva prin fapte bune? Că e fals lucrul ăsta. Dar spuneam că atitudinea aceasta se vede mai ales în relația cu ceilalți. Petru avea atitudine de superioritate față de ceilalți oameni, de acest tânăr în speță. Și să vedem să ne întrebăm, nu cumva ne credem mai superior decât alții? De exemplu, ne credem noi cei mai vechi în credință față de cei mai superiori decât cei din noi în credință? Că e greșit lucrul ăsta. Este adevărat însă, din păcate, că noi avem între noi această atitudine de superioritate. De mai buni, mai mari, mai sfinți, mai plăcuți înainte de Dumnezeu. Și ori de câte ori facem lucrul acesta, ajungem exact la problema aceasta pe care Domnul Iisus o avertizează atunci când spune, dar mulți cei din tâi vor fi cei de pe urmă, iar cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Și astfel, pentru a-i ajuta pe ucenici să se vindece de această problemă, această adunare greșită, de aceste prejudecăți, de fapt, cum că mântuirea s-ar negocia, de exemplu, sau că trebuie să primim răsplată pentru slujirea noastră, cum că suntem unii dintre noi mai meritoși decât alții în biserică și cum alții trebuie să stea la coadă, că nu așa să ajunge în slujire, oricum așa, da? Bă, uite, e vorba despre atitudine, nu e vorba despre lucrurile în sine. Că da, există vremuri și timpuri. Timpul lui Dumnezeu. Dar e vorba de atitudine. Dacă asta e atitudinea noastră, Domnul Iisus vrea să ne vindece de ea prin această pildă a lucrătorului vii. Hai să observăm elementele din această pildă, uitându-ne peste textul, versetele din capitolul 20. Stăpânul, Dumnezeu Tatăl. E clar că despre el este vorba. Împărăția cerului este ca stăpânul unei case. L-am întâlnit de multe ori deja. Data aceasta este stăpânul unei vii. Via este împărăția lui Dumnezeu. Și de cursul evenimentelor, a timpului, e foarte interesant aici. Trebuie să înțelegem timpul. Dici de dimineață ce înseamnă? Ora care? Se numește ceasul întâi la evrei și se numește ora 6 dimineața. Pentru că ceasul al treilea, când vine din nou în piață, stăpânul este ora 9 dimineață. Ceasul al șaselea este ora 12 și respectiv ceasul al 9-lea este ora 3 după amiază. Iar ceasul al 11 este ora 5 după amiază. Este ultima oră de muncă, pentru că la ora 6, ceasul al 12-lea se termină ziua de muncă. Și să înțelegem bine timpul acesta. Plata. Păi plata, o să vedem că este vorba despre mântuire. E la fel pentru toată lumea. Indiferent că venim la Dumnezeu, împărăția Lui. Da? E adevărat, venim nu doar ca să fim mântuiți, ci ca să și slujim, să trăim ca mântuiți. Seara, din versetul 8, e sfârșitul timpului de har. E sfârșitul timpului de mântuire, să zicem așa. Ceasul al 12-lea, cum adesea este numit. Iar interesant este că în pildă aceasta apare un supraveghetor. Spune, cheamă pe ispravnicul sau supraveghetorul lui, spune, dă-le plata. Unii văd în acesta Domnul Iisus care dă mântuirea fiecăruia, pentru că el este administratorul mântuirii. Și primii lucrători ar fi evrei și ceilalți care vin mai târziu sunt neamurile. Ar fi, facem așa, o aplicație a acestor elemente de-a lungul timpului. Dar această pildă poate fi aplicată în ce privește mântuirea și în mod personal, dar și la nivel istoric al bisericii de-a lungul secolului. Cum spuneam, la început evrei, apoi cei dintre neamuri. Dar la nivel personal, Dumnezeu, învățând aici un lucru, ca și aplicație, Dumnezeu este cei care ne invită din timp. Bă, de dimineață ne cheamă. Adică, de când suntem tineri, foarte tineri. Pe Samuel l-a chemat de când? De mic. Era în templu, era un copilaș. Și nici măcar nu știa că îl cheamă Dumnezeu. De timpuriu ne cheamă Dumnezeu și continuă să ne cheme, dându-ne multiple șanse de a ne întoarce la El, de a fi mântuiți și de a sluji. De exemplu, unii răspund chemării Dumnezeu încă dinți de dimineață. Citeam despre Policarp, episcopul bisericii din Smirna, în secolul 2, a răspuns chemării Dumnezeu la vârsta de 9 ani. Și l-a sluji pe Dumnezeu până la capăt. Cu prețul suprem, bineînțeles. Contele de Zinzendorf, fondatorul bisericii moravienilor. Un grup de credincioși extraordinari în ce privește pur și simplu dedicarea pentru lucrarea lui Dumnezeu. S-a convertit la 4 ani. Jonathan Edwards, predicatorul înfocat al secolului 18, care nu și-a văzut rezultatele în timpul vieții lui, dar după s-au văzut. La 7 ani și-a dat viața lui Dumnezeu. Și istoria ne arată deseori că, pur și simplu, unii oameni se întorc de vreme, alții se întorc mai târziu, dar trăiesc înfocat. Alții se întorc de vreme, dar trece mult timp până când ajung să se dedice lui Dumnezeu. Să trăiască pentru Dumnezeu. Oricare ar fi situația, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este bun cu noi. Asta este lucru extraordinar. Dumnezeu, cât de bun e Dumnezeu cu noi oferindu-ne în primul rând șansa mântuirii. Și ce mare e harul lui, că după ce ne mântuiește, ne mai dă șansa să trăim pentru el. De-aia spune, răscumpărați vremea. Pentru că se pare că am pierdut parte din ea. Și avem șansă fiecare dintre noi să facem lucrul ăsta. Care ar fi lecția de învățat din pilda aceasta? Spunea că pilda aceasta este inspirată în realitatea vieții. Însă, detaliile ei ne rup de realitatea vieții. Da? Pentru că, să ne uităm aici, stăpânul ăsta din pilda aceasta este complet atipic. Faptul că, că angajează lucrător la ore târzii de lucru din zi nu e practicat. Practic. Nu e nici bună afacere și nu se practică așa ceva. Ori vii dimineață, ori nu mai vii. Lasă-mă pace. Îmi pierd vremea. Și totuși, pilda aceasta sublinează acest lucru, că el cheamă până în ceasul 11. Și după aceea ce face? Ca să înțelegem că e complet atipic. Îi plătește pe tot la fel. Ne rupem de realitatea noastră și intrăm într-o realitate spirituală. Despre care Domnul Iisus întotdeauna urmărește să ne prinse nouă principiile realității spirituale. Adevărul eterne. Faptul că începe plata cu ultimii angajați e un alt lucru ciudat. Nu cu primii. Și bineînțeles, discuția cu unii dintre ei. Da? Lecții spirituale, care să fie acestea? Una dintre ele este faptul că Dumnezeu este inițiatorul mântuirii noastre. Este un lucru pe care noi îl uităm. Dumnezeu este inițiatorul mântuirii noastre. Salvării noastre. Nu lucrătorii îi caută pe stăpân. În realitate se întâmplă. Sunt oameni care își caută mult. Dar în pilda aceasta, stăpânul viei spune să duce și îi caută și îi invită. Însă de observat în pilda aceasta că el îi caută pe care? Ce fel de oameni? În niciun caz pe cei leneși. Ca apropo, cei leneși nu erau în piață. La bursa de locuri de muncă. Nu-i caută pe cei leneși care dorm în casele lor, cei care sunt sătui sau cel puțin să cred sătui. Nu. Sau cei care consideră că n-au nicio nevoie, să zicem așa. Atenția stăpânului se îndreaptă spre cei adunați în piața cetății și au un singur scop, de a face ceva cu viața lor. Și știți, de aceea Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Ioan sublinează în Evanghelia lui acest lucru. Se ia cu năvală. Imaginea este că nu cei nepăsători au parte de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ea trece repede pe lângă noi. Și adevărul ăsta despre faptul că Dumnezeu este inițiator se vede la începutul Scripturii. Să facem om după chipul și asemănarea lui, noastră, spunea, l-a făcut, a căzut în păcat și a făcut Dumnezeu. De la început a avut planul. Planul era deja făcut, pentru că oricum știa. Pentru că asta e treaba pe care noi trebuie să-i cunoaștem, avem limite de a înțelege. El știa de la început, dinainte de a crea toate lucrurile, ce se va întâmpla. Totuși Dumnezeu este inițiatorul. Și să creezi un plan așa de extraordinar al mântuirii, cu atât mai mult sublinează acest adevăr. Ne aduce aminte de cuvintele din Roman 5:8. Că Dumnezeu și-a arătat dragostea că atunci, pe când eram noi, încă păcătoși, El a murit pentru noi. Hristos a murit pentru noi. Și a vrut că a răspuns, Ioan ne învață, în 1 Ioan 4:9 spune, noi iubim, e vorba despre iubim pe frații acolo. Spune că cine nu iubește fratele este un mincinos, este un ucigaș. Da? Adevărul nu este în el. Spune, noi iubim, de ce? Motivația adevărată. Pentru că El ne-a iubit mai întâi. Întâi Ioan 4 cu 19 mai exact. Deci, adevărul acesta este fenomenal. Dumnezeu e inițiatorul. Să nu uităm lucrul ăsta. Că dacă uităm lucrul ăsta înseamnă că atunci așa ajunge să credem că suntem ameritoși. Dar nu noi. Probabil că este unul din adevărurile subliniate pe bună dreptate de Calvin. Dumnezeu este inițiatorul. Avem și noi partea noastră, Dumnezeu începe Povestea mântuirii noastre a început cu El. De asemenea, mântuirea, ca să continuăm ideea, este posibilă doar prin harul lui Dumnezeu. Da? Toți, mulți au fost chemați în vie. Toată asta a fost doar o ocazie extraordinară a stăpânului, o fetă. El a chemat. Este un har. Dar ce mai bine se vede harul că El a continuat nu doar dizi de dimineață, ci a continuat mai departe de-a lungul zilei. Ăsta iar e har. Spuneam că în realitate nu se întâmplă așa ceva. Nu te invită cineva la muncă oricând în timpul zilei. Nu e profitabil. Din toate punctele de vedere. Și totuși, bunăvoința lui Dumnezeu iese în evidență în pilda aceasta. Mântuirea noastră e doar posibilă datorită harului Dumnezeu. Mai ales ultimii chemați. În ceasul 19. Har. E interesant să ne întrebăm totuși dacă primii au realizat cu adevărat bunăvoința lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, dacă cumva am impresia că pentru că am făcut noi ceva cândva, cumva, față de alții care au făcut ceva cumva, altcândva, suntem oare mai privilegiați. Da, spunea cineva că Dumnezeu nu are promoții la mântuire. E mântuirea la fel. Un alt adevăr, o altă lecție care învățăm în această pildă este că Dumnezeu este cel care stabilește condițiile mântuirii. Este clar că plata aceasta pe care toți o primesc e vorba de mântuire, e la fel, indiferent când vii. Da? Și este harul lui Dumnezeu, este clar, da? Începe cu Dumnezeu, da? Dar să înțelegem clar că Dumnezeu stabilește condițiile mântuirii. Oare de ce încercăm noi să ne luăm la harță cu angajatorul? Pierdem întotdeauna. A, poți să propui ceva. Dar când vine vorba de angajare, angajare, angajare. Stăpânul vie stabilește plata și cum spuneam, așați că în pildă spune ceea ce să-i oferi, ceea ce trebuie să-i dai. Și se referă la așa plată care de obicei se practica de un dinar pe zi. Da? Un mare adevăr observăm aici cu privire la mântuire. Dumnezeu inițiatorul, dar El este hotărătorul. Nu-L putem obliga. Deci mântuirea nu se negociază. Este unul din lucrurile care nu se negociază. Ăsta e adevărul important când vii la această lecție. Că Dumnezeu stabilește condiții mântuirii. Nu se negociază. Există o singură cale a mântuirii. Iisus Hristos. E calea, adevărul și viața. Nu există altul. Total exclusivist. De ce? Pentru că este adevărul. Singurul adevăr. Este un lucru important pentru noi să înțelegem. O altă lecție de învățat din această pildă este că întoarcerea lui Dumnezeu, venirea la invitația Lui, își are ca efect același efect mântuirea pentru fiecare dintre noi. Însă aici se face o confuzie cu privire la răsplată. Sunt doi termeni. Mântuire și răsplătire. Mântuire și răsplată. Mântuirea, între aceste două lucruri este o dilemă și trebuie să o lămurim. Și anume, mântuirea este pentru toți oamenii. Și Dumnezeu invită toți oamenii să fie mântuiți. Iar ea este pe baza încredințării, credinței, încrederii, să spunem mai exact, pe baza jertfei Domnului Iisus. Nu există altă cale. Mântuirea. Pe când răsplata este a celor mântuiți, nu a tuturor, ci doar a celor mântuiți și va fi diferită în funcție de felul de slujire pe care îl oferim, îl prestăm. Deci mântuirea este pentru toți oamenii pe care toți oamenii care acceptă planul de mântuire al Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu. Răsplata este pentru cei mântuiți și diferă în funcție de slujirea fiecăruia pe baza chemării. Și probabil că textul care vreau să ne uităm încă o dată pe el, l-am mai citit, este 1 Corinteni capitolul 3. În 1 Corinteni capitolul 3 Apostolul Pavel vorbește un context despre cum lucrează lucrurile în biserică, slujirea în biserică, fenomenul dezvoltării bisericii. Și o problemă a bisericii înseamnă imaturitatea, că unii spuneau eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui... Și Pavel spune, bă, dar cine a murit pentru voi? Pavel, Apollo? Și el le explică în acest capitol că nu așa stau lucrurile. Și citim astfel ca să vedem contextul. Versetul 9. 1 Corinteni 3:9 spune că și noi suntem colucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Imaginea este unei clădiri. Și continuăm imaginea. Construcția unei clădiri. Potrivit cu harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca mester zidar sau constructor, priceput, am pus temelia și altul construiește pe ea. Dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea. Pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă, care este Iisus Hristos. Deci mântuirea este temelia, da? Este Iisus Hristos. Dar fiecare să avem grijă cu zindim pe Iisus Hristos. Și uitați-vă, versetul 12, iar dacă cineva construiește pe această temelie, aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia, ăsta e lucru important de subliniat, va fi dezvăluită pentru ziua, că ziua o va face cunoscută. Ziua Domnului se referă aici, deoarece va fi descoperită prin foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Normal, orice incendiu arată ce fel de clădire s-a construit, din ce e făcută. Din paie, fân, lemn, trestie, ăștia ard, să duc, sau lucruri mai tari și prețioase care nu se duc, ci din contră, să lucrezi mai tare prin lucrarea focului, spune, dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Deci dacă faptele noastre sunt făcute în dragoste, potrivit lui Dumnezeu, cu atitudine bună, răsplata o vom primi. Dar dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. De ce ca prin foc? Continuând, imaginea este pentru că rămâne temelia. Temelia nu poate arde. Iisus Hristos nu poate. Deci, mântuiți, dar de asemenea se pune întrebarea dacă suntem răsplătiți. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului, o face cunoscut. Deci să ne punem întrebarea. Ce va arăta ziua Domnului la sfârșit despre noi? Va arăta în primul rând dacă suntem mântuiți, dar în doilea rând despre felul cum ne-am trăit viața de mântuiți. Și nu în ultimul rând, aș vrea să înțelegem o altă lecție aici, așa nume. Că pentru Dumnezeu ceea ce contează cel mai mult nu este cantitatea muncii. Nu este perioada muncii, ci atitudinea cu care muncesc. Da? Vedeți, vă imaginați, oare ce a fost în mintea celor din ceasul al nouălea? Bă, clar când s-au angajat ăștia, zice, băi, cât mi-o dea? Nu contează, m-a angajat. Ceasul al 11-lea? Cu siguranță că ei nu s-așteptau să fie angajați de cineva la ora aia. Deși li s-a promis ceea ce este drept, dacă ne uităm în pildă. Da. Aceștia trebuie să recunoaștem că au apreciat mai mult angajatorul, angajarea lor, bunăvoința stăpânului, harul lui Dumnezeu. Nu am zis că se întâmplă lucrul ăsta. În mod firesc, bineînțeles, că din cauza firii noastre se întâmplă lucrul ăsta. Unii dintre noi care am întâlnit la Dumnezeu, parcă am ajuns să poate să și uităm de unde la Dumnezeu. Și ne uităm la unii care s-au întâlnit mai devreme la Dumnezeu, poate mai târziu în viață, ce mult apreciază. Rămâne oarecum așa o finețe, o sensibilitate în mine. Bă, Dumnezeu a fost bun cu mine. M-a așteptat atâția ani. Bunăvoința stăpânului. De a ne chema la el. Oare ce fel de spirit i-a condus pe cei care au venit dizi de dimineață? Pentru că se pare că problema lor a fost atât de dureroase încât atitudinea lor a ieșit în evidență. S-au luat la harță cu stăpânul. Trist. S-a ajuns să te tragi de șireturi cu Dumnezeu. De ce? Pentru că te crezi mai bun decât alții. Te crezi mai meritos decât alții. Vedeți? Atitudinea celor din tâi este o atitudine de comercialism. Dacă vreți, de... Interesul lor a fost comercial. De afacerism, să zicem așa. Sau de consumerism, să folosesc un cuvânt împrumutat de noi în limba română. Cu siguranță. Și au ajuns să facă dreptate să distribuie oarecum, să judece dreptatea lui Dumnezeu, un lucru la care noi niciodată trebuie să umblăm. Oare cum este relația noastră cu Dumnezeu astăzi? În funcție de vremea când ne-am întors la El. Se poate să ajungem niște mercenari spirituali, spunea cineva. Se vede foarte clar, în funcție de cât dăruim Domnului, care e atitudinea cu care slujim pe Dumnezeu, ce mai facem, când mai facem, cum mai facem, dacă vreți întrebări de genul ăsta. Arată. Vedeți, ăsta e spiritul lumii, veacul în care trăim noi. PPC-ul și PPA-ul. Pică sau nu pică? Ceva sau altceva? Și dacă intră în viața noastră, este clar că acolo este o gândire nepotrivită. Este o gândire cu care stăpânul ajunge să spună: auzi, prietene, nu te-ai înțeles tu cu mine pentru a ta plată? Și o să zică pilda, dacă dăm în ea, expresia aceea pe care o folosește stăpânul spune, ca să vedeți că Dumnezeu ajunge și în pilda aceasta să ia atitudinea asta personal. Și anume, prietene, vestul 13, eu nu te nedreptățesc. Nu te-ai înțeles cu mine pentru un denar? Ia ce-ți aparține și pleacă. Eu vreau să dau și acestea în urmă ca și ție. Nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce mă aparține? Sau ochiul tău este rău fiindcă eu sunt bun? Îmi spuneam că expresia de ochiul tău este rău, de fel la invidie. Tot așa cei din urmă vor fi cei întâi. Ca să concluzionăm, avertizarea Domnului Iisus cu privire la aceste cuvinte: cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Este că trebuie să ne asigurăm că dacă suntem mântuiți, trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, că altfel o luăm rasa. Să nu uităm nici în stânga, nici în dreapta, să nu ne comparăm cu alții, să ne ferim de aptitudinea asta de superioritate pe care l-a mâncat pe Petru. Pentru că trebuie să punem o întrebare. Cum se poate așa ceva? Cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Și cei de pe urmă vor fi cei întâi. Dar se poate, pentru că dacă ne uităm bine, vedem lucrul ăsta chiar printre noi. Unii dintre noi care ar trebui să fim primii, suntem cei de pe urmă. Și alții care n-ar trebui să fie cei întâi, sunt chiar cei din tâi. Vedeți? Cuvintele acestea, concluzia Domnului Iisus, că e o concluzie. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei întâi. Este o avertizare, dar vreau să înțelegi că este o certitudine. Nu e așa că poate. Nu, nu. Este un lucru sigur. Domnul Iisus spunea, câtă vreme este ziua, trebuie să lucrezi lucrările ceea ce m-a trimis. Căci vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9:4. E o certitudine. Nu. Ce nu ne e clar? Ce? Pentru că noi am ajuns într-un lume modern în care muncim și ziua și noaptea? Principiul rămâne la fel. Cea bună muncă e din timpul zilei. Deci câtă vreme avem mintea lucidă. Și asta înseamnă câtă vreme nu ne-am mușcat invidia. Chiar. Câtă vreme încă mai suntem, gândim sănătos și ușor. Câtă vreme mai auzim cuvântul Dumnezeu și îl putem înțelege. Câtă vreme mai avem libertate și o putem folosi ca să spunem cea mai tare veste oamenilor. Câtă vreme mai este har. Ce te facem? Trebuie să muncim. La fel să ne verificăm atitudinea. Pentru că spiritul acesta de datorie rece, că fac, că trebuie și că nu face nimeni sau mai știu ce alte lucruri de genul ăsta ne mușcă inima, nu e de la Dumnezeu. Că ajungem. Vedeți, realitatea tristă este că ajungem să ne certăm cu stăpânul. Și știți ce? Niciodată nu e bine să ne certăm cu stăpânul. Asta e o regulă care se cunoaște în numai afacerilor. Nu te ceri cu patronul. Da, poți să discuți, poți să îți dai demisia mai parte, dar nu e bine să te ceri. Pentru că în lumea asta, dacă pleci așa, pleci cu tinicheaua adecvată, nu e bine. Există alte decizii mele. Vedeți, Domnul Iisus ne propune așa să ne amintim că înainte de slavă este crucea. În domeniul comercial, înainte de răsplată, de rezultate, de succes, este munca. Înainte ca Iisus să ne invite să stăm cu El pe tronul Său de slavă, de domnie, El ne oferă o cruce de suferit. Un jug de purtat. Nu? Așa a spus. Lua jugul meu. E ușor că duce El cu noi. dar este unic. În via stăpânul nu este stă cu burta la soare. Nu există plajă, apropo, în vie. Și nu se trage de timp. Pentru că mântuirea e prin credință și răsplătirea este pe baza felului cum slujim. Și așa cum vedem în pilda aceasta, atitudinii pe care o avem. Deci să ne uităm în aceste atitudini, că despre atitudine este vorba. Și să întrebăm ce ne fac, ce ne caterează pe noi. Pentru că atitudinile vor determina dacă vom sfârși cei din tâi, printre cei din tâi sau printre cei din urmă. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim și pentru această pildă, pentru cuvântul tău, pentru că cuvintele tale sunt cele mai importante, cuvintele tale ne dau viață. Te rugăm să ne deschizi mintea, ochii, inima, prin Duhul Tău Sfânt să ne ajut să ne certăm. Ne pui în fața unei realități pe care tu o vezi oricum, dar pe care tu de asemenea vrei ca și noi să o vedem. Te rugăm să ne ajut să ne vedem atitudinea inimii noastre, cu privire la tine, la mântuirea ta, la harul de care ne bucurăm, la slujirea la care ne-ai chemat, cu privire la frații noștri, la oamenii din jurul nostru, atitudinea noastră față de ei, în toate să vedem dacă suntem bine cu tine, dacă avem încă viziunea ta, inima ta, cu privire la toate aceste lucruri. Mulțumim pentru șansa care ne dai și te rugăm să ne ajut să facem întocmai așa cum ne înveți. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.